Na toni ya wapia, Bokolo to kutala ki, Gopesa ki nga maloba, Bisolo to solo la ki, Kana yo beya, Gopesa ki nga ifota, Bako ma ki pela siba, Makina si mafoto na lingi yo linganga Oko makili susu Tasela ndanga la barumu Oko misi nga zaba Beya Bafora kabo yete Na namunu ya kongo ya sika Bafora kabo yete Opesinga ibala kiyo kulingae Na kumbala kakayo ngana yobeyae Na kolu katatala yo na pesa ye musule Sheri yobongi nangae to kumbala na kakanazo Yeba Kutala ki, opesa ki nga imaloba Li solo to solo la ki, kana yo beya Na kumbala kakayo, beya kanda na banga ki Yende mamite, na kulangwa nina kome Beya kanda mzulu kwe Asiya wanze Na tali foto kumbe Beya Okolo ya jedi Nandako ya santos Na tango yango na talaki Foto beya Kome honore Yena bonita Na tulitata na yo Beya Permiso na zoi Kalibala na biso Na kovanda sena yo Beya Sango e pazani Sala libota Na kumbala kakayo Beya Yangai na yo Suka liba Yo kongos Na bancho yo kingai Na kolangwa nina kama